szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To porozumienie na miarę wejścia naszego kraju do NATO. Tak jutrzejszą umowę, którą mają podpisać prezydenci Polski i USA, zapowiada szef MONU. W serwisie Trójki sprawdzimy też prognozy na tę noc i jutro. Cały czas obowiązują ostrzeżenia prawie najwyższego stopnia przed upałami. Szykuje się podwyżka pensji minimalnej. Planowany jest wzrost o 200 zł. Jutro prezydenci Polski i USA ogłoszą wspólne porozumienie. Umowa będzie miała ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Tak mówi szef MON Mariusz Błaszczak, który przyleciał do Waszyngtonu w przeddzień rozpoczęcia wizyty prezydenta Andrzeja Dudy. To porozumienie, które jest na miarę wydarzenia, jakim 20 lat temu było wejście Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podkreślam bardzo mocno, że inwestycje w infrastrukturę będą inwestycjami służącymi nie tylko wojsku amerykańskiemu, ale także przede wszystkim wojsku polskiemu. W przenośni o porozumieniu mówi się Fort Trump. Na razie nie zdradzono jednak, czy nad Wisłą powstanie stała baza USA, czy też przyjedzie więcej żołnierzy, którzy będą stacjonować na zasadach rotacyjnych. Polsko-amerykańskie postanowienia mają natomiast być zgodne ze strukturą bezpieczeństwa całego NATO. Upał na dzisiaj powoli zacznie odpuszczać. W nocy trzeba jednak spodziewać się burz. Późno po południu i wieczorem na krańcach północno-zachodnich spodziewamy się burz, które lokalnie mogą być gwałtowne, z opadami deszczu do 30, a nawet 50 mm i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Te burze będą się utrzymywały do pierwszych godzin nocnych, potem będą stopniowo słabnąć. To synoptyk Ewa Łapińska. W nocy też będzie ciepło. Temperatura w nocy będzie dość wysoka, około 18 stopni na wschodzie, 19-20 w centrum, do 21 na zachodzie. Także to będzie upalna, dość uciążliwa noc. Jutro na termometrach od 29 do 33 stopni Celsjusza. Przypomnijmy, w całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Najdłużej do czwartku. Będzie tak na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Dolnym Śląsku i na Podlasiu. Więcej o pogodzie już za chwilę. O 200 zł miałaby wzrosnąć pensja minimalna w przyszłym roku. To byłoby w sumie 2450 zł. Taką stawkę proponuje rząd. A tak mówi o niej Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To wzrost przekraczający 8% rok do roku. W warunkach, gdy średnia płaca minimalna w przedsiębiorstwach rośnie nam w tempie około 7%, to trzeba powiedzieć, że to nie jest rewolucyjna zmiana i raczej jest to podążanie bardziej za rynkiem niż wyprzedzanie tego rynku. Jednak w wielu miejscach w Polsce poziomy obecnej płacy minimalnej często są nieprzyjmowane nawet przez kandydatów do podjęcia pracy, więc ta zmiana na pewno była potrzebna. Ekspert przyznał, że z perspektywy przedsiębiorców będą to wyższe koszty pracy. Nie będą jednak wyraźnie wyższe od oczekiwań pracowników, bo presja płacowa napędza wzrost wynagrodzeń. Rząd proponuje też wzrost stawki godzinowej z obecnych 14 zł 70 groszy do 16 zł w przyszłym roku. Propozycje Rady Ministrów będą konsultowane w Radzie Dialogu Społecznego. Używany, ale czy pewny? Kierowcy coraz częściej korzystają ze strony historiapojazdu.gov.pl. Informuje o tym Ministerstwo Cyfryzacji. Tylko w pierwszym kwartale tego roku sprawdzono 25 milionów samochodów. Baza umożliwia dostęp do wielu cennych informacji, zauważa Karol Manys, rzecznik resortu. Możemy zweryfikować zmiany właścicieli, kolejne badania techniczne, polisy OC i tak dalej, i tak dalej. Kupując na giełdzie, to jest ciężka sprawa. To znaczy? No to jest jak wygrać w totolotka. Poprzeginane liczniki, tak ponaciągane, że... Może być z trupa zrobione auto, które wygląda jak nowe, można tak powiedzieć. Historia pojazdu umożliwia sprawdzenie aut pochodzących z niektórych krajów europejskich, takich jak na przykład Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Szwecja, ale także USA i Kanada. Co jeszcze oprócz sprawdzenia samochodu w CEPiK-u, w tej bazie rządowej, warto zrobić, by zakup używanego auta nie był po prostu loterią? Warto skupiać się na tych samochodach, które mają pełną dokumentację. Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. A zatem mają dokumenty potwierdzające przebieg, serwisowanie i takie samochody się zdarzają, nawet wśród tych, które sprowadzane są z zagranicy.

Właśnie, i to płyta dość niezwykła, myślę, dla części z Państwa, ponieważ została nagrana nowa płyta przez panią Josephine Weeks, znaną z wielu zespołów, ale głównie jako basistka zespołu Breeders. No i pozwoliła sobie nagrać płytę z udziałem jednej tylko osoby, oprócz niej, pana Johna Metoka. Zadedykowałem swoim nieżyjącym już rodzicom i płyta jest taka no maksymalnie minimalna, jakkolwiek by to nie brzmiało, co mi się w niej bardzo podoba. No czy tu w zasadzie nic się nie dzieje. Ona tak brzmi, jakby pani Josephine usiadła sobie przy fortepianie, zagrała akord amol, potem go rozwiązała na C-dur, a nawet czasami nie rozwiązuje, tylko już zostaje na tym amolu, potem dodała do tego jakieś gitarki, coś tam i nie ma żadnego baroku, żadnego wymądrzenia się, a wszystko płynie bardzo dobrze. Ja myślę, że sobie jeszcze do owej płyty wrócimy. Tytuł utworu We Fall, tytuł płyty We Fall, Josephine Weeks. A ja powrócę do pani, która ma dzisiaj urodziny. Vanessa Wagner, jeszcze coś z płyty Inland. Na tej płycie przeróżni kompozytorzy, tym razem Philip Glass, no Mundok, już wspominany i prezentowany, ale był jeszcze Wim Mertens albo Bryce Dessner, który był w naszej audycji w przeróżnych wersjach. No, ale tutaj chciałem zaprezentować utwór pana, którego nie znałem do tej pory. W audycji jeszcze się nie pojawiał pan William Sussman. Okazuje się, że to pan, który słynie przede wszystkim z muzyki teatralnej, czasami filmowej, ale od czasu do czasu nagrywa swoje solowe płyty. No i z płyty chyba Quiet Rhythms, jedna część zagrana przez panią Venesę na fortepianie. Prologue and Action, dziewiąta część Quiet Rhythms, czyli tych cichutkich rytmów. Proszę bardzo, to jeszcze taki małe coś z płyty Inland. Ładnie. Vanessa Wagner, wcześniej w takiej miniaturce Mundoga, no a teraz poważnie zapętlona w utworze Williama Sussmana. Zresztą dużo takich pętelek tutaj, sam Philip Glass też się pojawia na płycie. Zapętlony. Zapętlony, jak najbardziej. Pozdrawiamy Dzierżoniów. Miło, że się miło czyta. W ogóle miło, że ktoś czyta w ogóle. To chciałbym powiedzieć, że każda informacja o tym, że ktoś czyta, podnosi mnie na duchu. To oznacza, że jest nas już kilkanaście osób być może. No i taką, pani Magdo, temperaturę to ja szanuję. 10 stopni słoneczko, to ja bym tak sobie chętnie w takiej temperaturze posiedział pod letkim kocykiem. No teraz płyta z artystą, którego każde nowe wydawnictwo no jest wydarzeniem. Nie tylko dla mnie, ale i dla świata. Artysta wybitny, ale zanim postać głównego bohatera odsłonimy, powiem, że główną twarzą i pomysłodawcą owej płyty jest Michel Godard. Michel Godard to jest francuski muzyk, kompozytor, uprawiający grę na instrumentach basowych, czyli na tubie, chyba na basówce też gra. No i na instrumencie niezwykłym nazywa się serpent, ten instrument. Serpent jest instrumentem bardzo rzadko występującym w tej chwili z powodów takich oto, że jest niezwykle delikatny i czuły na temperaturę, a brzmi fantastycznie. On był stworzony do tego, żeby stanowić taki basowy podkład podpuzony pod instrumenty blaszane. Sam serpent wygląda niezwykle ciekawie. Ja nigdy nie widziałem takiego instrumentu na żywo. Ma rzeczywiście pokręcony niesamowicie. Ma bardzo ciepłą barwę i pan Michel, który jest wirtuozem owego instrumentu, potrafi mu dodać mnóstwo barw. Więc posłuchajmy najpierw jego kompozycji zadedykowanej głównemu bohaterowi owej płyty. Tytuł kompozycji bowiem brzmi For Alim. No to ode mnie troszkę inna muzyka, no ale to się, to znaczy inna muzyka, troszkę inna opowieść. Pan Henryk Schwartz, ja kiedyś opowiadałem przy okazji moich fascynacji muzyką elektroniczną, a później przynosiłem płyty, gdzie pan Henryk Schwartz, pochodzący zresztą z Berlina, skojarzony pewnie z taką minimalną odmianą muzyki techno, zresztą doskonało, także bardzo ciekawe remiksy tego pana muzyki z różnych stron świata. Ale wracając do samego Henryka Schwartza, już od jakiegoś czasu kombinuje pan z muzyką minimalistyczną, klasyczną. Ostatnie jego płyty to fortepiany. No i jest nowa taka niedługa płyta, bo tylko 8 utworów. Płyta nazywa się Cycymyk. Dwa razy cmyk, dwa razy c, cycmyk. Nagrana razem z Alma Quartet, to jest kwartet z Amsterdamu. No i coraz mniej już tej elektroniki, właściwie tutaj nie słyszę tej elektroniki. Muszę się wsłuchać w całość, bo wczoraj dopiero dorwałem płytę. Może coś tam wyskakuje, jakiś sampler albo jakieś rzężowienie elektroniczne w drugim, trzecim planie. Natomiast jest to cały czas kontynuacja tego, co pan zrobił na fortepianie, czyli szukanie wydaje mi się w sposobie opowiadania o muzyce, czyli takiego zapętlania, a także jakiegoś transu, szukanie wspólnego języka z tym, czym, do czego pan Henryk wcześniej nas przyzwyczaił. Pan Henryk Schwartz już dzisiaj bez komputerów, bez płyt winylowych i samplerów, razem z Alma Quartet z nowiutkiej płyty. Proszę bardzo. No i tu zero elektroniki, chociaż klimat tych takich minimalistycznych, house'owych remiksów Henryka Schwarza jest. Cycymyk. Czwarta część to była. Cycymyk? No tak, tak. Dobrze, dobrze ludzie przynieśli nam truskawki obdarzone dużą ilością witaminy C, jak twierdzą. Nie od razu ci się poprawiło. Się tak, nawet włosy mi zaczęły troszkę rosnąć. Wracając do artysty, którego państwu przed chwilą zaprezentowałem, pana Michela Godarda i do płyty pod tytułem Awakening. Drugim bohaterem owej płyty jest oczywiście Alim Kazimow. Troszkę prywatną tu polecę teraz, mówiąc kolokwialnie, ponieważ być może część z państwa wie o tym, że miałem to niezwykłe szczęście grać z największymi artystami tego świata, z nie wiem, z Danem Czery, Tomkiem Stańko, Władkiem Trebunią, z Buriatami, z Esperancą Welding i tak dalej, ale każdy kontakt z Alimem to jest wydarzenie absolutnie metafizyczne. Nie da się tego jakby żadnymi słowami. Esperanza Spalding chyba powiedziałem coś, tam był go tam. Nie da się tego słowami opisać, ponieważ to jest sztuka w czystej postaci. Kontakt z tymi artystami, o których mówiłem, to oczywiście były niezwykłe inspiracje, fantastyczne historie, fantastyczne opowieści i niezwykle emocjonujące koncerty. Natomiast Alim, to szczęka opada. No to jest, tam już nie ma. Ja słyszałem też takich mądrali, którzy twierdzą, że słyszeli lepszych azerskich wokalistów i tak dalej. Cała siła i uwielbienie, jakim ten człowiek jest otaczany na całym świecie, wynika z tego, że on właśnie nie eksponuje w ogóle swojego wielkiego talentu, swojego wielkiego głosu. Jest stuplutki, malutki. Głos nie jest specjalnie donośny, natomiast skala ogromna i umiejętność posługiwania się tym głosem niezwykła. Ale proszę sobie posłuchać w pieśni, którą za chwilę państwo usłyszycie, a która nie jest Mugamem, czyli pieśnią, z których najwięcej wykonywania najwięcej znany jest pan Alim. Proszę posłuchać, jak on fantastycznie improwizuje, jak tworzy nowe pieśni na podkładzie zgoła nieazerskim i jak to jest wielkie, to znaczy ile w tym serca, jak każdy dźwięk jest wyważony. Tytuł utworu Trace of Grace, kompozytorem Michel Godard. W tym całym projekcie bierze jeszcze udział dwóch azerskich muzyków, Salman Gambarow, który gra na fortepianie, i Rauf Islamow, który gra na kamanczechu. Posłuchajmy sobie Trace of Grace. Myślę, że ten utwór zapadnie państwu głęboko w serce, czego życzę. شهرای منه yoktur olma. Aparma bu tamaşaya beni. Sevgadın ta ki gedibdir serden İncidim gülşen ara Gülde olan sağlanı Oh, hey. Okşadılar bilirim Seydir soya beni Ya No i ja wyzdrowiałem, pani Magdo. Chciałem oczywiście powiedzieć również o fantastycznych duetach Halima z córką Farganą, no ale te już prezentowaliśmy wielokrotnie. To też jest wielkie, że ta muzyka, nawet jeśli jest tak półimprowizowana, jak to w tej chwili jest z tą basóweczką, to jest bardzo głęboko osadzona w tradycji. Ci ludzie, ojciec z córką, znającą tradycję, tradycję Muganu i tradycję w ogóle muzyki azerskiej, fantastycznie poruszają się po epokach, stylach. Nawet Fargana jakąś piosenkę Banesi zaśpiewa swego czasu dosyć intrygująco. No nic to, Alim bardzo państwu polecam. Wszystkie w zasadzie jego płyty, jeśli kiedykolwiek się pojawia się w Polsce. My sobie bardzo celebrujemy te spotkania, więc mam nadzieję, że też jeszcze kiedyś zagramy. Ale jeśli się gdziekolwiek pojawi, to bardzo państwu polecam, bo przeżycia są niezwykłe. Opowiadałem, mówiłem, ostrzegałem, że będę podróżował każdego dnia kolejnego razem z Ludovico Einaudi, bo jakoś bardzo rzeczywiście mnie wkręciły mnie te ostatnie płyty. Ludovico Einaudi, tym razem już walk, który to będzie walk? Trzeci walk, no a 7 ma ich być, więc dlatego tak szybciutko wyskakują, bo już widziałem zapowiedź czwartego dnia, tym razem jest trzeci. No jest to kontynuacja, miejscami coraz bardziej melodyjnie się robi. Ludovico Einaudi, Gravity, dzień trzeci. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ubogi murarz spod Monte del Faro musiał chyba bezsprzecznie wkroczyć w pewnej chwili na zasypany z dawien dawna na wyspie szlak i potrącić nogą ukryte w piasku spróchniałe kości księcia sekretarza Joanny Andegaweńskiej. Fragment 13. Ta chwila wypadła w lipcu. Dokładnie 25. Mur był już na ukończeniu i Sebastiano, nie spiesząc się, pracował na jego ostatnim odcinku, najmozolniejszym, bo zbudowanym na tyłach ogrodu przeora tuż obok ześlizgu plato w stronę morza. Słońce prażyło bezlitośnie, niezakłócane podmuchem wiatru. Skały z daleka zdawały się suche jak pumeks. Niebo łuszczyło się od żaru niby bibułka oblepiająca rozgrzany kocioł. I nic w tym nie było dziwnego, że gdy Sebastiano w przerwie obiadowej zabrał się do lasowania świeżej zaprawy wapiennej, pył i biały dym nad dołem zlewały się niemal w jedno z mlecznym powietrzem osnuwającym wyspę. Nikogo dookoła. Tonino zjechał wyciągiem na przystań. W tej pustce i ciszy Sebastiano podniósł naraz głowę i ujrzał w górze na jednym z zakrętów drogi nadchodzącą z miasteczka Immacolatę. W pół godziny później zegar na placyku wybił pierwszą. Samotny dźwięk płynął nad wyspą, zataczając coraz szersze i bardziej przytłumione kręgi. Tonino puścił się pędem ze stacji wyciągu ku Certozie. Ledwie zamarło ostatnie drgnienie echa zegarowego. W nieruchomym znowu powietrzu rozległ się rozdzierający krzyk męski, ustępując natychmiast miejsca przeciągłemu i bolesnemu zawodzeniu. Gdy Tonino wyskoczył wreszcie z uliczki na przedpole Certozy, zobaczył biegnącą ku niemu z wysiłkiem Immacolatę. Dłonie utopiła na skroniach w swoich wspaniałych miedzianych włosach. Na jego widok krzyknęła dwukrotnie: Aiuto! Aiuto! I przystanąwszy nagle chwyciła się za brzuch i tak jak stała osunęła się w pozycji siedzącej na ziemię. Zatrzymał się przy niej tylko na ułamek sekundy i pobiegł dalej. Obok dołu wapiennego dwóch mnichów klęczało nad wstrząsaną drgawkami postacią, strzępem ludzkim utytłanym w białym kurzu i leżącym twarzą do ziemi z rękami przytkniętymi kurczowo do oczu. Z trudem wszyscy trzej odwrócili go na wznak. Do jego rąk, policzków i czoła przylepione były jeszcze popękane plasterki wapna. Sebastiano miał twarz obrzękłą i czerwoną. Dał się w końcu, nie stawiając większego oporu, przenieść do ambulatorium klasztornego w Chiostro Piccolo. Tonino, pędzący do miasteczka po lekarza, wyminął Immacolatę, która siedziała wciąż na ziemi, kiwała się rytmicznie i powtarzała cicho: Aiuto! Aiuto! Ale tym razem nie wiadomo było, czy powtarzała to słowo do siebie, czy do otaczającego ją małego tłumu ludzi wybawionych krzykiem z domów na najgwałtowniejszy skwar godzin popołudniowych. Mijały dni i tygodnie, a Sebastiano leżał bez ruchu w półmroku dawnej celi Certozy z zabandażowaną górną częścią głowy, z przepaską na oczach i zakneblowanymi, rzekłbyś, ustami. Smutny był tego roku obchód Pietà dell'Isola. Mniej niż zwykle i niechętnie wystrzelono fajerwerków. Ciżba ludzka na drodze z Certozy do kościoła przyglądała się orszakowi niosącemu statuę z zakłopotaniem. Dzieci, sypnąwszy mniej obficie niż zwykle kwiatami i bibułkowymi spiralami, schowały się za szpaler starszych. Sam orszak starał się posuwać jak najszybciej. O zmroku oświetlono tylko fasadę kościoła na placyku. Odżył stary cień? Uwierzono oskarżeniom Immacolaty, która przez cały ten czas od wypadku wygrażała z oddali Certozie? Procesja powrotna rozwiązała się przed dojściem do bramy Certozy. Za bramą, na dziedzińcu Chiostro Grande, czterej zakonnicy stanęli jak wryci i z wrażenia postawili na ziemi swój ciężar. Między kolumnami szedł wolno bosy i z rozbandażowaną głową Sebastiano. Nie odpowiadał na wołania najlżejszym bodaj poruszeniem głowy i idąc dotykał wyciągniętą dłonią jakby po omacku kolumn. Był głuchy, był może niemy i był przypuszczalnie ślepy. Czterej zakonnicy mylili się. Sebastiano, kiedy 19 września 1933 roku wracał po 8 tygodniach martwego odrętwienia na wyspę, nie był ani zupełnie głuchy, ani zupełnie niemy, ani zupełnie ślepy. Można zresztą wątpić, czy były mu do czegokolwiek potrzebne te trzy atrybuty ludzkiego istnienia, których został w znacznej mierze pozbawiony, gdyż Sebastiano utracił również rzecz ważniejszą od słuchu, mowy i wzroku – pamięć. Jedynym i ostatnim uczuciem, jakie ze świata ocalił, był ból. Przez pierwsze dni towarzyszyła mu w przemierzaniu wzdłuż i wszerz wyspy garstka ciekawych, przeważnie dzieci. Zrozumiano szybko, że próżne były wszelkie usiłowania cofnięcia go w przeszłość, ale obawiano się, by na wąskich i zdradliwych ścieżkach nad przepaścią nie postawił kroku w przyszłość, z której nie ma powrotu. Szedł zawsze przodem, bosy, i często z chodu przerzucał nogi w krótki bieg, jak gdyby czuł się ścigany. Potem przystawał, zdawał się nasłuchiwać, lecz nie odróżniając głosów ludzkich od szmeru morza, siadał uspokojony. Eskorta w tyle zatrzymywała się wtedy również. Naradzano się, czy nie zostawić go własnemu losowi. Mimo że nie posiadał przecież określonego celu, rzadko odpoczywał, pchany wciąż naprzód niepojętą wytrwałością, która sama w sobie była celem. Ale wyspa nie znała dróg naprzód. Wszystkie okrążały ją lub przecinały, wracając jak pętle tam, skąd wyszły. Toteż pojawiał się wiele razy w ciągu dnia w tych samych osiedlach, wszędzie witany milczącym spojrzeniem mężczyzn i płaczliwym żalem kobiet. Pierwszego dnia, tuż przed wieczorem, opadł zmęczony na ławkę u stóp Monte della Madonna dei Marini i poruszył bezgłośnie wargami, niczym ryba wyrzucona na piasek. Przyniesiono mu dzbanek mleka, talerz zupy i pół bochenka chleba. Odtąd gdziekolwiek zatrzymywał się o tej porze, w miejscu zamieszkałym przez ludzi, nie skąpiono mu posiłku. Szybując wysoko nad ogromnym światem, ptak nieszczęścia upatrzył sobie ofiarę na wyspie. I wyspa, przyzwyczajona do nieszczęść, jak do alg, które po odpływie osiadają i aż do zetlenia schną w słońcu na brzegu morskim, pochyliła się z cichą rezygnacją nad swoją ofiarą, porzuconą w pół życia przez podniebnego napastnika. Sypiał na wolnym powietrzu, tam gdzie zaskakiwała go ciemność, zdmuchująca naraz drganie światła i cieni przed jego uchyloną powieką. Kładł się, jak zdarzył przypadek, na gołej i twardej ziemi pod obwisem skały, w chłodnych pieczarach, w trawie między korzeniami drzew, w ostrym poszyciu żarnowca lub najchętniej na ciepłym, miałkim żwirze plaż, lecz nigdy w obrębie siedzib ludzkich. O świcie schodził na utarte szlaki i szukał najbliższej w okolicy studni. Nie unikał w swych wędrówkach czertozy, a nawet obchodząc ją dokoła, dotykał, jakby od niechcenia, ręką jej muru, co poczytywano z początku za dowód, że kołatały się w nim nieliczne odłamki pamięci. Wszystko jednak wskazywało na to, że nie rozpoznawał własnego domu obok Monte del Faro. A kiedy przechodził pierwszy raz osadą kamieniarzy i Immacolata, wybiegłszy na drogę, osunęła mu się z głośnym szlochem do kolan, wzywając nadaremnie jego imienia, wyrwał się jej spłoszony i począł długimi susami pędzić. Dopiero u wejścia do kamieniołomów ochłonął z przestrachu i zwolnionym już krokiem skręcił na ścieżkę wiodącą ku ruinom willi rzymskiej. Tego dnia Immacolata przyłączyła się do jego smutnej świty. Wieczorem wróciła do domu, pokonana przez oczywistość. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Pietà dell'Isola. Muzyka Łukasz Borowiecki.